Bolingo na kaka mwa usisa, bongo la de maloba usisa, kaiwa yo na motema moto ekopela, ikita na kosala poyo ni bangai, kuruze ya bolingo, poyo na meba, papasi ya kuruze, kai na mona, na lebi ye, kai na lebi. Papasi na kamona usisa, oyanga ninga na bolingo motema, ngai motema motonda suwa, zala nesika na ngai, nyokumisinde banda na miso na ngai, elembo na motema etikali. Bala to botare.